giderken kalkar, anasına kızar çalım satar. Sabah olur erken kalkar, babasına kızar çalım satar. Sordum eve bu kim diye, mahallenin güzeli Sezen diye. Sordum eve bu kim diye, mahallenin güzeli Sezen diye. Hadi kızım sala, oyna sen bana, gece gündüz düğün yapacağım sana. Hadi kızım sala, kızma sen bana, gece gündüz düğün yapacağım sana. Sabah olur erken kalkar, mahalleye çıkar çalım satar. Sabah olur erken kalkar, babasına kızar çalım satar. Sordum ey bu kim diye, mahallenin güzeli Sezen diye. Sordum ey bu kim diye, mahallenin güzeli Sezen diye. Hadi kızım sana, oyna sen bana, gece gündüz düğün yapacağım sana. Hadi kızım sana, oyna sen bana, gece gündüz düğün yapacağım sana.